วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้พวกเราได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะตอนนี้พวกเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องกันที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาทุกข์กันถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงของตัวเราเองของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็จะหายทุกข์ตอนนี้เราไม่รู้จักความจริงของเราและความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราเลยปฏิบัติไม่ถูกกับตัวเราเองและสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองมาเกี่ยวข้องด้วยการฟังธรรมนี้จะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตของเราเห็นว่าเรานี้เป็นใครกันแน่แล้วเรามาเกิดกันได้อย่างไรและเกิดแล้วเราควรจะทำอะไรกับชีวิตของเราให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษกับตัวเราถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะเข้าใจผิดเราจะไม่รู้จักความจริงของชีวิตของเราว่าเราเป็นใครเป็นอะไรและเรามาเกิดได้อย่างไรและเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจความจริงของเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ได้ร่างกายมาเพราะความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและอยากให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือเหตุที่ทำให้เราได้มาเกิดได้มามีร่างกายเพราะเมื่อเรามีความอยากเหล่านี้เราก็ต้องมีเครื่องมือเพราะใจคือเรานี้ไม่มีอะไรไม่มีรูปมีร่างไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายการที่เราจะหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราจึงจำเป็นจะต้องมีร่างกายกันเราก็เลยมารอรับร่างกายจากบิดามารดาเวลาที่บิดามารดาเขามีการร่วมเพศกันเขาก็จะสร้างร่างกายขึ้นมาพอมีร่างกายเราก็มาขอรับร่างกายนี้ไปเป็นคนรับใช้เราร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราที่พ่อแม่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างให้กับเราพอเราได้ร่างกายมาแล้วเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็เลี้ยงดูร่างกายด้วยความเมตตากรุณาของพ่อของแม่ช่วยเลี้ยงดูร่างกายที่เราได้มาจากพ่อแม่เพราะตอนที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่เรายังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายนี้ ได้ด้วยตนเองเราก็เลยพึ่งพ่อแม่ให้เลี้ยงดูร่างกายนี้ให้กับเราไปก่อนจนกว่าเราจะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรู้ความสามารถที่จะเลี้ยงร่างกายนี้ได้ด้วยลำพังด้วยกำลังของเราแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่อีกต่อไปแล้วเราก็เอาร่างกายนี้ไปทำตามความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็ได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราได้แต่ความสุขที่เราได้รับนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกว้าเหวรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงารู้สึกหิวโหยรู้สึกอยากจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนเราก็เลยต้องหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายมาตลอดและไม่ว่าจะได้มามากได้มาน้อยมันก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอกับใจของเราเลยแต่กลับให้ความอยากความหิวมาอยู่เรื่อยๆเวลาหิวเวลาอยากนี่ก็ไม่สบายใจกันหงุดหงิดรำคาญใจกันไม่พอใจกันต้องไปหาสิ่งที่หิวที่อยากมาพอได้มาแล้วก็อิ่มเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความหิวความอยากขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องหาอีกเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาร่างกายนี้เข้าสู่วัยชราหรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการไม่สามารถที่จะทำตามความอยากของเราได้ความทุกข์ก็เลยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายพอตายแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็ยังไม่ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ภายในใจของพวกเราที่ไม่มีวันตายใจของพวกเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้อยากผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากพอร่างกายตายไปก็เหมือนกับเราเสียคนรับใช้ไปเมื่อคนรับใช้เก่าตายไปเราก็ไปจ้างไปหาคนรับใช้คนรับใช้คนใหม่มารับใช้เราต่อเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่ของเราจะสร้างให้กับเราแล้วพอเราได้รับเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกนี่คือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราติดกันอยู่ในขณะนี้โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรและเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกันแน่เราก็เลยทำไปตามความไม่รู้ของเราทำไปตามความอยากของเราที่พาให้เราต้องไปพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความอยากทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ทำตามความอยากทุกข์ที่เกิดจากสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาไปทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันนี่คือการเดินทางของพวกเราการดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเราเดินเข้าหาความทุกข์กันตลอดเวลาจึงไม่แปลกเลยที่ทำไมพวกเราจึงมีแต่ความเครียดกันมีแต่ความกังวลกันมีแต่ความห่วงใยกันมีแต่ความวิตกกันมีแต่ความไม่สบายใจ มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะนี่คือการเดินทางของพวกเราการดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเราดำเนินชีวิตเพื่อหาความทุกข์กันเพราะความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเราหากันนั้นเป็นการหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการหาความสุขกันนั่นเองพวกเราจะไม่มีวันรู้ความจริงอันนี้ได้เลยจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในหนังสือหรือในสื่อต่างๆที่เป็นแสงสว่างที่จะบอกความจริงแก่ชีวิตของเราให้รู้ว่าเราเป็นใครเรามาเกิดได้อย่างไรและเราควรจะทำอะไรกับชีวิตของเราเมื่อเราได้มาเกิดแล้วอดีตนี้มันเราไปเปลี่ยนไม่ได้เช่นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันทำให้เรามามีร่างกายกันแต่เราสามารถแก้อนาคตที่เรายังไม่ไปถึงได้ถ้าไม่มีคำสอนเราก็จะเดินไปในอนาคตที่มีแต่ความทุกข์แต่ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถเดินไปในอนาคตที่มีแต่ความสุขอนาคตที่ทำให้เราหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้หรือคำสั่งสอนชนิดเดียวในโลกนี้ที่จะพาให้พวกเรามีอนาคตที่แจ่มใสมีอนาคตที่เบิกบานมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขมีอนาคตที่ปราศจากความทุกข์ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอนาคตที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลห่วงใยอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอนาคตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอนาคตที่เต็มไปด้วยความเสียอกเสียใจเพราะเรามีผู้นำทางที่ไม่ฉลาดนั่นเองผู้นำทางที่ไม่ฉลาดก็คือความโง่เขลาเบาปัญญาหรือความหลงความไม่รู้ความจริงของอนาคตของพวกเรานั่นเองว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบที่ความหลงความไม่รู้นี้หลอกให้เราดำเนินการเราก็จะเดินเข้าสู่หาความทุกข์ชนิดต่างๆตอนนี้ความหลงมันสอนให้เราหรือพาเราไปในทางไหนกันมันก็จะพาให้เราไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆกันพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าความสุขนั้นอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันไม่มีใครปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่ได้หาลาภยศสรรเสริญไม่ได้หารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันเพราะพวกเราทุกคนคิดว่านี่แหละคือวิธีหาความสุขกันหาความสุขจากการได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งได้รับการสรรเสริญเยินยอได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆในรูปแบบของบุคคลต่างๆของสิ่งของต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสได้ครอบครองแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เราไม่ได้มอง ความสุขนี้ว่ามันยาวหรือสั้นมันถาวรหรือไม่ถาวรเราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรพอมันหมดไปเราก็รีบหาใหม่มาแทนที่อยู่เรื่อยๆจึงเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นความสุขถาวรพอได้ไปเที่ยวแล้วพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปเราก็เลยออกไปเที่ยวใหม่อีกพอไปซื้อของอะไรที่เรารักเราชอบเราก็ได้ความสุขมาพอได้มาแล้วความสุขนั้นก็หายไปเราก็ไปหาซื้อของใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความสุขที่พวกเราหากันเลยว่ามันเป็นความสุขแบบไหนถ้าใช้ปัญญาเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความสุขแบบควันไฟควันไฟนี้พอมันลอยขึ้นมาปั๊บมันก็จางหายไปในอากาศแล้วก็ต้องคอยสร้างควันไฟขึ้นมาใหม่เรื่อยถ้าเราอยากจะมีควันไฟพอควันไฟอันนี้จางหายไปเราก็จุดควันจุดไฟอันใหม่ขึ้นมาจุดเท่าไหร่มันก็หายไปเท่านั้นลักษณะนี้คือความสุขที่พวกเรากันหากันจึงทำให้เราไม่เคยมีความอิ่มไม่มีความพอกันกลับมีแต่ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดเราไม่สามารถหาตามความอยากเราได้เวลานั้นเราก็เกิดความทุกข์ใจกันหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้เราก็เกิดความทุกข์ใจกันแล้วต่อไปร่างกายของเราก็จะแก่จะเจ็บแล้วจะตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจกันนี่คืออนาคตของพวกเราที่เดินหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะโดยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราจะต้องเดินเข้าสู่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักไปนี่คือความทุกข์ของพวกเราที่เราไม่เห็นกันที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้มาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่อีกทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะต้องมาพบกับความทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทางเดินอีกทางหนึ่งทางเดินที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงแต่เป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยขวากหนามเป็นทางเดินที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นทางเดินที่ขรุขระมีทั้งหนามมีทั้งหินมีทั้งสิ่งที่เราไม่อยากจะเดินกันแต่ถ้าเรายอมทนกับความเจ็บจากการเดินในทางนี้พอเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเจ็บต่างๆที่ได้ที่เกิดจากการเดินทางนี้มันจะหายไปหมดแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนั้นจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือทางที่พวกเรากำลังมาศึกษากันและน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันมันเป็นทางที่ไม่สุดวิสัยของพวกเราแต่มันเป็นทางที่ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่ยอมทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับการเดินทางนี้เราจะไปไม่ไหวกันถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากถ้าเราไม่มีความขยันหมั่นเพียรบากบั่นที่จะผลักดันตัวของเราให้เดินไปในทางนี้เราก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าใครมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความภาคเพียรที่แก่กล้ามีความอดทนทรหดอดทนมีความเข้มแข็งต่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการเดินในทางเส้นนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วผลที่ได้รับนั้นจะเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้แล้วความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการเดินทางบนเส้นนี้มันจะหายไปหมดมันจะเหลือแต่ความสุขอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเนินไปแล้วแล้วก็นำมาสั่งสอนให้พวกเราดำเนินตามถ้าพวกเราเชื่อแล้วเราอยากจะได้ความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับเราก็ต้องมีศรัทธาที่แก่กล้ามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความทรหดอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรบากบั่นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าอุปสรรคต่างๆที่เป็นขวากน้ำขวางกั้นนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อการดำเนินของพวกเราเลยนี่คือทางที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไปแล้วทางที่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วเราต้องดูท่านเป็นตัวอย่างแต่ละองค์นี้ท่านไม่ได้ไปอย่างสุขอย่างสบายท่านไปแบบยากลำบากกันทุกองค์แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องยากลำบากเพราะจะต้องเสด็จออกจากการเป็นพระราชโอรสต้องสละราชสมบัติแล้วก็มาอยู่แบบขอทานอยู่แบบผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่แบบพเนจรหาเช้าหากินไปวันวันหนึ่งด้วยการบิณฑบาตที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้มีใบมุ้งใบไม้มีอะไรมามุงมาบังพอกันฝนกันแดดได้ก็พอแล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกาแฟไม่มีขนมไม่มีทีวีไม่มีอะไรให้มาบำรุงบำเรอมีแต่ความสงบสงัดมีแต่เสียงนกเสียงกามีแต่สัตว์มีแต่สัตว์ชนิดต่างๆที่มีทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายและสัตว์ไม่ดุร้ายที่เป็นสิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ยากของผู้ที่จะเดินไปในทางนี้ถึงจะสามารถไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เพราะถ้าไม่ออกจากการอยู่แบบผู้ครองเรือนอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินอยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบผู้ที่มีสิ่งต่างๆมีลาภมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่สามารถไปในทางนี้ได้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้จะเป็นตัวดึงจิตดึงใจไม่ให้ออกเดินไปสู่ทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าอยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสุขสร้างความหลุดพ้นให้แก่จิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ปรารถนาที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจึงจำเป็นจะต้องสละลาภยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขที่หุ้มด้วยหุ้มที่เป็นความสุขที่หุ้มความทุกข์อยู่ความสุขที่เดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวที่เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเวลาความสุขดับความทุกข์ก็มาแทนที่ถ้าเรามองถึงความทุกข์ที่เรากำลังจะต้องเจอกันเราก็จะมีกำลังใจที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากการเดินทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ความเจ็บความตายที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติได้ถ้าเราสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราจะมีเครื่องมือไว้รับกับความแก่ความเจ็บกับความตายเหมือนกับมีเกราะกันกระสุนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใส่กันเวลาเขาออกไปทำภารกิจต่างๆเวลาถูกยิงลูกกระสุนก็จะไม่เข้าไปในร่างกายศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเจริญกันนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไม่ให้ทุกข์กับการพัดพรากจากบุคคลที่เรารักที่เราชอบนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเจริญกันถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เราต้องเดินบนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆแต่มันเป็นทางที่ไม่ใช่สุดวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราที่จะดำเนินกันได้ทุกคนขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อว่าเป็นทางที่จะทำให้เรานี้มีอนาคตที่แจ่มใสมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากลำบากอย่างไรขอให้เราทำไปเถิดแล้วเดี๋ยวพอเราได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เราเผชิญกันมันก็จะหมดไปเหลือแต่ความสุขไปตลอดเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปแต่ถ้าเรามาทางที่เรากำลังดำเนินกันอยู่นี้เราจะเดินทางกันไปอยู่เรื่อยๆเราจะเดินทางรอบวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเริ่มต้นที่เกิดแล้วก็ไปที่แก่แล้วก็ไปที่เจ็บแล้วก็ไปที่ตายพอถึงที่ตายก็กลับมาที่เกิดใหม่อีกเราก็จะวนอยู่ที่วงเวียนนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราได้เดินมาแล้วไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วเราก็จะต้องเดินอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่ล้านรอบจนกว่าเราจะสามารถ ดึงจิตใจของเราให้เดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปและทรงสอนให้พวกเราดำเนินกันนั่นก็คือการไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันการจะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิผลก็ต้องเจริญแบบพระพุทธเจ้าและเจริญแบบพระสาวกทั้งหลายก็คือต้องสละเรือนกันออกจากเรือนไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่ถือศีลของนักบวชไม่ใช่เพียงศีลห้าผู้ที่ต้องการไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องไปในระดับศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีล227ศีล300กว่าข้อเนี่ยนี่คือเป็นศีลของผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานกันไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็ต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่ใช่รักษาเฉพาะวันพระเพียงวันเดียวที่ให้รักษาวันพระเพียงวันเดียวนี้สำหรับผู้หัดใหม่เพื่อเริ่มต้นผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลแปดก็ลองมารักษาในวันพระกันดูทดสอบกำลังดูว่ารักษาได้ไหมถ้าลองทดสอบแล้วรับรองได้ว่ารักษากันได้ทุกคนอยู่ที่ว่าอยากจะรักษาหรือไม่รักษาเท่านั้นเองทุกคนสามารถรักษาศีลแปดได้ถ้าต้องการจะรักษาจริงๆที่ไม่รักษากันก็เพราะถูกความหลงคอยหลอกคอยล่อว่ารักษาไม่ไหวไม่มีกำลังไม่มีเวลากิปาถะนี่คือลักษณะของคนที่ไม่อยากจะรักษาจะมีเหตุผลมาอ้างไม่ให้รักษากันถ้ามีเหตุผลแบบนี้แล้วไม่รักษากันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีวันที่จะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องกล้ารักษาศีลกันรักษาศีลนักบวชกันรักษาศีลแปดกันตอนต้นก็ลองรักษาศีลแปดกันไปในวันพระก่อนแล้วพอรักษาได้ก็เพิ่มขึ้นไปจากวันพระเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันจากสามวันเป็นสี่วันแล้วต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเรายินดีที่จะรักษาหรือไม่รักษาเท่านั้นเองถ้าเรายินดีจะรักษานี้ทำไมจะรักษาไม่ได้กันที่เราไม่รักษากันก็เพราะว่าเราไปยินดีรักษาอย่างอื่นแทนกันเลยไม่มารักษาศีลแปดกันรักษาแฟนกันแทนที่จะรักษาศีลแปดกันอย่างวันก่อนมีท่านหนึ่งถามมาว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้ารักษาศีลแปดก็จะทำให้สามีหรือภรรยาเขาไม่พอใจจะทำอย่างไรดีก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรดีถ้าจะเอาศีลแปดก็ต้องสละสามีสละภรรยาไปถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะเขาไม่สามารถร่วมเพศกับเราได้ก็อยากจะไปร่วมเพศกับคนอื่นก็ปล่อยเขาไปเราเอาศีลดีกว่าเพราะศีลนี้จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่สามีภรรยานี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่สามีหรือภรรยาเขานอกใจเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่เขาตายจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจเวลาอยู่แล้วทะเลาะกันเราก็เสียอกเสียใจนี่คือทางที่เราเลือกกันเองโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาชั่งน้ำหนักดูว่าอย่างไหนจะทุกข์มากกว่ากันอย่างไหนจะสุขมากกว่ากันถ้าเราพิจารณาทางของศีลนี่มันสุขกว่าเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสามีไม่ต้องมาทุกข์กับภรรยาเข้า ขาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราแต่ถ้าเราไม่รักศีลเรารักสามีรักภรรยาเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลของนักบวชได้เราก็จะไม่สามารถไปบวชได้เพราะการรักษาศีลก็เพื่อที่จะให้เราสามารถรักษาได้ตลอดเวลารักษาได้ทุกวันทุกเวลาวิธีที่จะรักษาศีลได้ตลอดเวลาก็คือต้องไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์นั่นเองก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่เป็นนักบวชไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีกันแล้วจะได้รักษาศีลได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาทำลายตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจตัวที่ฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองนี่คือข้าศึกศัตรูที่พวกเราจะต้องไปฆ่าให้ได้แต่จะฆ่ามันได้เราก็ต้องมีอาวุธอาวุธที่จะฆ่าข้าศึกศัตรูสามตัวนี้ได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและทรงนำไปใช้ในการฆ่าข้าศึกศัตรูของพระองค์จนไม่มีหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์เลยพระองค์เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ในขณะนี้พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของอาวุธของศีลสติสมาธิปัญญานี้จึงไม่เก็บเอาไว้เฉยๆไม่เก็บไว้เฉพาะพระองค์เองทรงเสียสละเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้ในขณะที่มีพระชนมายุ35พรรษาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ใช้เวลาทั้งหมด45ปีจนถึงอายุ80พรรษามาเอาความรู้ในการสร้างศีลสติสมาธิปัญญานี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังถ้ามีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะทำลายข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ในใจของเขาได้หมดไปทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเขาเหล่านั้นจึงมีชื่อเรียกว่าพระอรหันตสาวกคำว่าพระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดผู้สิ้นทุกข์ผู้สิ้นกิเลสตัณหานั่นเองไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังคือเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ด้วยจากการเป็นผู้ฟังคือต้องมีคนสอนเพราะถ้าไม่มีคนสอนจะไม่รู้เองไม่เหมือนกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าความจริงของตนของจิตใจของตนได้ด้วยตนเองค้นคว้าจนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆนี้ก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองพอได้ทรงค้นพบและได้ทรงค้นพบอาวุธที่จะมาทำลายก็ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนผู้ที่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียกว่าพระอรหันตสาวกแต่ความเป็นพระอรหันต์นี้เท่ากันคือความไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจนี้เหมือนกันการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี้เหมือนกัน การไม่มีความทุกข์ต่างๆนี้เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่สถานภาพของการได้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นได้ด้วยตนเอง หรือเป็นได้เพราะผู้อื่นสั่งสอนเป็นได้ด้วยจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังสาวกนี้ต้องมีอาจารย์อาจารย์กับสาวกนี้เป็นของคู่กันอาจารย์เป็นผู้สอนสาวกเป็นผู้ฟังพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนสาวกเป็นผู้ฟังพอฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเคยเป็นผู้ครองเรือนมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีบุตรธิดามีสามีภรรยาก็สละทิ้งไปหมดแล้วก็ออกบวชไปรักษาศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อตามสถานภาพของนักบวชแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนี้เป็นเครื่องมือของตัณหาทั้ง3นี้เองคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเวลาคิดกามตัณหาก็จะตามมาภวตัณหาก็จะตามมาวิภวตัณหาก็จะตามมาแต่เวลาหยุดคิดด้วยสติภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะสงบตัวลงทำงานไม่ได้ความคิดนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คนที่โดยสารรถยนต์นี้จะไปไหนมาไหนได้รถยนต์ต้องวิ่งถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้ารถยนต์จอดเช่นไม่มีน้ำมันหรือไม่มีกุญแจสตาร์ทเครื่องไม่ติดผู้โดยสารที่อยู่ในรถก็ต้องนั่งอยู่ในรถไปไหนไม่ได้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าไม่คิดนี้ตัณหาความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่คิดถึงแฟนก็จะอยากอยู่อยากนอนกับแฟนก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดถึงกาแฟอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ได้เวลาอยู่กับพุทโธพุทโธคิดอยู่กับพุทโธพุทโธใจก็จะไม่มีความอยากต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องมาทำกันให้ได้ก็คือสร้างสติกันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วเราจะหยุดความคิดได้แล้วพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิได้ให้ใจหยุดคิดได้อย่างเต็มที่พอหยุดคิดอย่างเต็มที่ความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปไม่มีอาการต่างๆของความอยากใจก็จะพบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เวลาความอยากไม่ทำงานนี้ใจจะมีความสุขมากอันนี้ขั้นแรกของการต่อสู้กับความอยากตอนต้นต้องหยุดมันก่อนพอหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องฆ่ามันเวลาจะฆ่ามันนี้ฆ่ามันตอนไหนก็ฆ่ามันตอนที่มันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราเข้าไปในสมาธินี้กิเลสมันก็จะถูกเหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับมันจะฟื้นขึ้นมาพอเวลากิเลสฟื้นขึ้นมาปั๊บตอนนั้นเราก็เอาปัญญามาฆ่ามันเลยพอออกมาจากสมาธิอยากจะกินกาแฟก็บอกเลยว่ากินแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนะเวียนแล้วต้องไปกินอีกนะกินไม่ใช่กินเฉพาะชาตินี้นะมันจะต้องกินไปอีกไม่รู้กี่ล้านชาตินะจะต้องกลับมาเกิดมากินกาแฟเกิดมาถ้าคิดถึงแฟนอยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนเดี๋ยวก็ต้องกลับมานอนกับแฟนอยู่เรื่อยๆนะกลับมาก็ต้องมีร่างกายถึงจะนอนกับแฟนได้พอมีร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายนะให้คิดอย่างนี้ด้วยปัญญาให้คิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดพาไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะนี่คือการใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอมันอยากอะไรปั๊บก็ต้องสอนให้มันหยุดให้ได้ถ้าสอนให้มันหยุดได้ต่อไปความอยากก็จะหมดฤทธิ์มันก็จะไม่สามารถลากให้เราไปสร้างภพสร้างชาติ ไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเราได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเลยเพราะเรามีเครื่องมือที่มาทำลายมีอาวุธที่จะมาทำลายข้าศึกศัตรูของพวกเราคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้มันจะตายได้ด้วยอาวุธของที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเท่านั้นคือธรรมอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาศีลสติสมาธิปัญญานี่คืออาวุธที่สำคัญไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถฆ่าตัณหาความอยากต่างๆได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่ร้ายกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะฆ่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้มันจะฆ่าได้ก็เพียงแต่ร่างกายและสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเช่นเวลาที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาทิ้งระเบิดปรมาณูลงไปเนี่ยบ้านช่องนี้พังหมดเลยคนนี่ตายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ตัณหาความอยากที่อยู่ในใจของคนที่ตายเป็นหมื่นเป็นแสนนี้มันไม่ตายไปด้วยพวกที่ร่างกายที่ถูกตายด้วยระเบิดปรมาณูนี้ก็กลับมาเกิดใหม่เพราะตัณหาความอยากมันอยู่ในใจใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีอะไรจะทำลายใจได้ไม่แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้นอกจากธรรมอาวุธของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีอนาคตที่แจ่มใสมีอนาคตที่เบิกบานมีอนาคตที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีอนาคตที่ไม่มีความทุกข์เราต้องมาสร้างอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันให้พวกเราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็ไปบวชกันไปรักษาศีลกันไม่จะไปเจริญสติกันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วพอออกจากสมาธิมาพอตัณหาความอยากมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสู้กับมันสอนมันว่าอย่าไปทำตามความอยากความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดสอนไปทุกครั้งเวลามันอยากพอรู้ว่าถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากโดยเด็ดขาดอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ไปอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไปอยากจะได้อะไรก็ไม่เอาอยากจะได้ลาภยศสรรเสริญก็ไม่เอาต้องการอย่างเดียวต้องการฆ่าความอยากนี้เท่านั้นเพราะเวลาความอยากมันไม่ทำงานนี้มันแสนจะสุขแสนจะสบายสุขมากกว่าการได้สิ่งต่างๆตามความอยากถ้าเรายังไม่เคยพบกับความสงบเวลาที่กิเลสตัณหาหยุดทำงานนี้เราจะไม่เห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของความสุขเราจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนนั่นเองเราจึงต้องทำใจของเราให้สงบก่อนด้วยการใช้สติหยุดความคิดหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้พอความอยากหมดไปชั่วคราวนี้ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะเทียบเท่าได้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะการทำตามความอยากต่างๆจะได้ความสุขที่สู้ความสุขที่เรามีอยู่จากการหยุดความอยากไม่ได้เราก็มาหยุดความอยากกันดีกว่าแทนที่ไปทำตามความอยากกันแล้วได้ความสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ความอยากก็จะหายไปจะหมดกำลังไปในที่สุดจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไรอยู่ในท่าใดในอยู่ในอิริยาบถใดจะมีกินหรือไม่มีกินจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี้ไม่เป็นปัญหาเลย ความสุขในใจนี้จะเป็นของที่อยู่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใครจะจากเราไปก็ความสุขอันนี้ก็เหมือนเดิมอะไรจะจากเราไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้ความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดจนไม่มีวันสิ้นสุดยังไม่มีวันสิ้นสุดนี่เกิดจากการที่เราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของพวกเราว่าเรากำลังมาหาความสุขหรือมาหาความทุกข์กันและทางที่พาให้เราไปหาความทุกข์นั้นคืออะไรทางที่พาให้เราไปหาความสุขนั้นคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าทางที่พาเราไปสู่ความทุกข์ก็คือทางของลาภยศสรรเสริญทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ไปในทางนั้นกลับรถแล้วหันไปในทางที่พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงทางที่พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็ทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันได้ดำเนินกันได้ไปถึงกันทางนี้ใครไปก็ได้ไม่มีใครห้ามเป็นหญิงเป็นชายไปได้เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ไปได้เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวไทยก็ไปได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดไปได้ทุกคนอยู่ที่ว่าอยากจะไปหรือไม่อยากจะไปเท่านั้นเองอยู่ที่มีความพยายามที่จะไปหรือไม่อยู่ที่มีความอดทนที่จะทนกับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการเดินไปในทางนี้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีความตั้งใจมีความแน่วแน่มีความยินดีมีความอดทนมีความมุมานะมีความภาคเพียรบากบั่นรับรองได้ว่าไปได้กันทุกคนและจะได้ผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนี้ได้ผลเหมือนกันถึงแม้เวลาจะผ่านมาต้อง 2,500 กว่าปีแล้วทางนี้ก็ยังเป็นทางอันเดิมอยู่เป็นทางที่จะพาให้ผู้เดินนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินกันไปเป็นทางอันเดียวกันเวลานี้ไม่สามารถมาเปลี่ยนทิศทางของเส้นทางนี้ได้เส้นทางนี้จะพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวเส้นทางนี้จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเส้นทางนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขอให้เรามีความมั่นใจได้และขอให้เราบากบั่นผลักดันตัวเราให้เดินไปในทางนี้ให้ได้เถิดแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของพวกเราว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและเราควรจะใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างไรนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามได้ทางไมโครโฟนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ได้ประชุมแล้วจะของดตอบปัญหาถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีคำถามจะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณยิ่งพันธ์ผมฝึกแยกธาตุขันธ์จนเข้าใจด้วยความคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ของจริงให้ยึดได้แต่เมื่อลงสังเวียนชีวิตจริงก็ยังพ่ายแพ้สิ่งต่างๆที่รับรู้มันช่างดูเป็นของจริงจึงทุกข์จริง ขอคำแนะนำพระอาจารย์ช่วยชี้แนะให้ตัดให้คลายให้เกิดปัญญาในเวทีชีวิตจริงได้ดีขึ้นครับ ที่เราตัดไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีกำลังนั่นเองกำลังที่จะตัดสิ่งต่างๆออกจากใจได้นี่คืออุเบกขาอุเบกขานี้ต้องเกิดจากการเจริญสติทำจิตให้รวมเป็นสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตจะมีอุเบกขาจะเฉยได้เวลาเกิดเหตุการณ์สูญเสียสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เต้นแรงเต้นกาจะเฉยสักแต่ว่ารู้ได้ถึงแม้จะมีปัญญาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่มันไม่มีกำลังที่จะสู้กับความหลงที่มันยังจะหลอกให้เราเต้นแรงเต้นกาอยู่แต่ถ้าเรามีอุเบกขานี่เรามีกำลังกดความหลงไว้พอเราใช้ปัญญาปัญญาก็สามารถที่จะทำลายความหลงได้ทำลายความวุ่นวายของใจทำลายความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเราต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งปัญญาและมีทั้งสมาธิถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดกิเลสต่างๆที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจของเราได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอต้องมีทั้งสองอย่างปัญญาถึงจะเป็นเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีภาวนาสนับสนุนก็คือสมถะภาวนาสนับสนุนปัญญาถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็จะสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านไม่สะเทือนใจแต่อย่างใด คำถามจากคุณธนภาในขณะที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและเรารู้ลมหายใจเข้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ความฟุ้งซ่านที่มันเกิดดับไปด้วยแบบนี้ควรแก้อย่างไรคะ ก็ให้รู้อยู่ที่ลมเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปสนใจถ้ามันจะแทรกเข้ามาบ้างก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับลมถ้าเราเกาะติดอยู่กับลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันแทรกเข้ามามันก็จะหายไปเอง คำถามจากคุณจันดาราทำอย่างไรถึงจะไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติครับ คิดถึงความตายบ่อยๆคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องตายก็ได้คนเราไม่รู้หรอกว่าจะตายกันเมื่อไหร่อยู่ๆดีๆก็ตายกันปุ๊บปั๊บขึ้นมาเห็นไหมคุณเจริญที่เคยมาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เธอก็ตายไปแล้วเป็นมะเร็งในตับมั้งเพราะฉะนั้นให้คิดถึงความตายของคนอื่นที่ปุบปับแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็อาจจะปุบปับแบบเขาก็ได้เราอย่าไปคิดว่าเราจะตายในอายุ80-90เพราะไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บริษัทประกันชีวิตเขาก็ไม่ประกันชีวิตของเราเขาประกันการสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิตของเราคือประกันเงินทองให้ท่านเองว่าถ้าเราตายไปแล้วลูกเมียคนอยู่ที่หลังก็ยังไม่เดือดร้อนมีเงินมีทองแต่บริษัทประกันชีวิตนี้เขาไม่ประกันชีวิตเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตเนี่ยให้คิดถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจ คำถามจากคุณป้าฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิแบบขัดสมาธิแล้วปวดเข่ามากขอเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้แทนได้ไหมคะ ได้แต่ผลมันจะได้ไม่เท่ากันผลมันจะสู้นั่งขัดสมาธิไม่ได้แต่ถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้ให้สติมีกำลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วต่อไปก็นั่งขัดสมาธิได้ตอนนี้ใจเรายังอ่อนใจเรายังอ่อนไว้ไปกับความเจ็บของร่างกายทำให้ไม่มีสมาธิเวลานั่งงั้นเราต้องฝึกนั่งแบบสบายไปก่อนก็ได้จนกว่าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังที่จะสู้กับความเจ็บได้เราค่อยไปนั่งขัดสมาธิในลำดับต่อไปรวดเร็วทันใจขึ้นมาถ้าอยากจะถามขึ้นมาสงสัย จะขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือคุณแม่ คุณแม่ได้ทำสมาธิ ใกล้ๆหน่อย ครับคุณแม่ได้ทำสมาธินะครับแล้วก็ แต่เดิมที่ทำก็ได้มองจิตก็อยู่ที่ฐานจิตโดยที่มองไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันหายไปค่อยๆหายไปทางคุณแม่เล่ามาว่ามองจนหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเย็นๆแล้วหลังๆนี้มีลักษณะก็คือว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินแต่ที่ว่าจะไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากแต่ตอนเย็นๆหรือว่าตอนค่ำๆอย่างนี้ที่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะได้ยินคำถามอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคุณแม่ควรจะทำอย่างไรต่อไปครับ คือไม่ควรนั่งดูจิตควรนั่งดูลมหายใจหรือนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพราะถ้าดูจิตนี่มันจะไม่สงบ คือเห็นว่าทางด้านเวลาบริกรรมพุทโธแล้วหายไปด้วยแล้วครับ ไม่ถึง หรือว่าให้ถอนออกมาใหม่แล้วก็บริกรรมใหม่หรือว่า ถ้ามันสงบก็ไม่ต้องบริกรรมถ้ามันสงบมันนิ่งมันว่างมันสบายก็มันได้สมาธิมันนิ่งก็จบแต่ถ้ามันไม่นิ่งมันยังเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินสงได้ยินเสียงอยู่ก็บริกรรมต่อไป หมายความว่าขณะถ้าได้ยินเสียงนั้นคือไม่ถูกต้องแล้ว ไม่ถูกต้องยังไม่สงบพอไม่ควรจะหยุดภาวนาต้องภาวนาต่อต้องบริกรรมพุทโธต่อไปเหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มท้องมันบอกว่ายังไม่อิ่มขอกินอีกหน่อยก็ต้องกินต่อไปกินไปจนกว่ามันจะอิ่มถ้าอิ่มแล้วทุกอย่างมันจะหายไปหมดมันจะว่างมันจะเบาจะเย็นจะสบาย ครับนักการครับ คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณมินนี่นะครับกิเลสใช้ความคิดเป็นเครื่องมือแสดงว่าคนมีปัญญามากถ้าใช้ความคิดในทางโลกมากก็เหนื่อยมากโง่มากกว่าคนปัญญาน้อยคิดน้อยแต่ใช้ความคิดในทางธรรมมากกว่าใช่ไหมคะ ใช่ความคิดนี้ใช้ไปได้สองทางใช้ในทางธรรมหรือทางโลกใช้ในทางกิเลสหรือทางธรรมถ้าใช้ในทางกิเลสต่อให้สร้างระเบิดปรมาณูมันก็เป็นโทษมันเป็นทุกข์เพราะจะไปทำบาปไปฆ่าผู้อื่นแต่ถ้าคิดในทางธรรมนี้จะคิดไปในทางเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะไม่เบียดเบียนกัน คำถามจากคุณศรีนีนะครับขออุบายธรรมพระอาจารย์ในการรักษาการทำทานศีลภาวนาให้ตลอดรอดฝั่งด้วยค่ะ ก็ต้องหมั่นทำอยู่เรื่อยๆทำให้มันติดเป็นนิสัยเช่นควรจะทำทานทุกวันจะทำในรูปแบบไหนก็ได้มีพระมาจะใส่บาตรทุกวันก็ได้ไม่มีพระมาจะให้ขอทานก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้ใครก็ได้หรือจะเก็บใส่ในกระปุกไว้รอวันไหนมาวัดก็เอาเงินที่ใส่ในกระปุกมาถวายวัดก็ได้ขอให้ทำทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำง่ายแล้วจะไม่หลงไม่ลืมคนบางคนนี่เขาเคยใส่บาตรทุกวันวันไหนเขาไม่ทันพระนี่เขาบางทีต้องขับรถมาที่วัดเพราะเขาเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของไว้แล้วนั้นพยายามทำให้มันเป็นนิสัยถ้าไม่ทำเป็นนิสัยมันก็ล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็ไม่ทำพอไม่ทำหลายๆวันมันก็เลยจะติดเป็นนิสัยไปไม่ทำไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้พยายามบังคับให้มันทำตอนต้นนี้ต้องบังคับใหม่ๆมันไม่เป็นนิสัยต้องบังคับมันไม่ชอบมันไม่ทำทานเป็นนิสัยก็บังคับให้มันทำให้เป็นนิสัยรักษาศีลก็เหมือนกันถ้ามันไม่รักษาเป็นนิสัยก็ต้องพยายามบังคับให้มันรักษาไปให้มันติดเป็นนิสัยไปภาวนาก็เหมือนกันถ้ามันไม่ภาวนาให้เป็นนิสัยก็ภาวนาให้เป็นนิสัยภาวนาทุกวันจะวันละกี่ครั้งกี่รอบจะสั้นจะยาวก็สุดแท้แต่ก็ขอให้ทำไปให้เป็นนิสัยทำจากน้อยไปหามากก่อนตอนต้นก็ทำเท่าที่เราทำได้พอทำไปแล้วเห็นผลดีที่เกิดจากการกระทำแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเองทำทานตอนต้นอาจจะเอาวันละ10 บาทก่อนก็ได้วันละ5 บาทก่อนก็ได้ทำไปแล้วมันมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มไปเอง รักษาศีลตอนต้นเอาแค่ข้อเดียวก่อนก็ได้เอาข้อไหนก็ได้ให้มันได้สักข้อหนึ่งทุกวันแล้วก็เพิ่มเป็น2ข้อ3ข้อไปเดี๋ยวก็ได้8ข้อเดี๋ยวก็ได้220ข้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปบวชได้อย่างสบายภาวนาตอนต้นก็อาจจะนั่งแค่15นาทีนั่งวันละครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็น2ครั้งเพิ่มเป็น30นาทีเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปได้ของมันเองอย่าไปทำมากเกินกำลังของเราทำไม่ได้แล้วมันจะท้อแล้วมันจะไม่อยากทำงั้นพยายามทำจากง่ายไปหายากทำบุญได้วันละบาทก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยถึงแม้จะทำแค่วันละบาทก็ทำไปเถอะดีกว่าไม่ทำเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นไปเองคือความหมายก็คือหัดทำให้มันเป็นนิสัยถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันถึงเวลามันจะทำของมันเองเหมือนกินกาแฟเป็นนิสัยไหมเดินขึ้นมาปั๊บลืมตาขึ้นมาหากาแฟก่อนนะไม่ต้องมีใครเชิญไม่ต้องใครมีใครชวนยังตายังไม่ทันลืมเลยมือคว้าหากาแฟนะมันเป็นนิสัยพอเคยทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปแต่นิสัยของพวกเราส่วนใหญ่มันเป็นนิสัยของกิเลสมันไม่ใช่เป็นนิสัยของธรรมนี่เราต้องมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยของกิเลสมาเป็นนิสัยของธรรมเพราะถ้าทำตามนิสัยของกิเลสก็ทำไปเพื่อสร้างความทุกข์นั่นเองถ้าทำตามนิสัยของธรรมก็ทำเพื่อสร้างความสุข คำถามจากคุณออยลี่นะครับฝึกนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอหายใจเข้าและออกไม่ค่อยทันกับท้องที่พองและยุบค่ะถ้าจะเปลี่ยนมาท่องพุทโธจะได้ไหมคะ ได้เอาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับลมเลยลมหายใจอย่าไปสนใจเอาพุทโธไปจะช้าจะเร็วนี่เราสั่งมันได้พุทโธช้าก็ได้พุทโธเร็วก็ได้ตามความเหมาะสมเพราะจิตใจเราบางเวลามันก็ชอบเร็วบางเวลามันก็ชอบช้าก็เอาตามความสบายของใจ คำถามจากคุณจิตรดานะครับเวลาคิดโกรธเกลียดเรื่องที่ผ่านมาจะทำอย่างไรไม่มีอารมณ์แบบนี้ขึ้นคะ ก็ใช้พุทโธนี่แหละบริกรรมพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราไม่ได้คิดอยู่กับพุทโธอยู่กับบทสวดมนต์เดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธไปความโกรธความเกลียดก็จะหายไป คำถามจากคุณประภาพรนะครับอยากทิ้งทางโลกรู้ว่าทางธรรมคือหนทางที่หลุดพ้นแน่นอนแต่ยังทิ้งไม่ได้ยังตัดไม่ได้ต้องทำอย่างไรภาวนาอย่างไรเจ้าคะให้สามารถตัดขาดได้เลย ให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าไปหาหมอวันนี้หมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีก3เดือนนี่ยังจะทิ้งได้มั้ยทิ้งไม่ได้ทางโลกทิ้งทันทีเลยไม่รู้จะเอาอะไรละไปเอาธรรมดีกว่าไปดับความทุกข์ดีกว่าหัดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะทำให้เราทิ้งทางโลกได้ คำถามจากคุณใบเงินนะครับสร้างทานด้วยการแจกเงินให้ลูกๆได้ไหมคะเช่นทานในวันปีใหม่วันเกิดเหมือนให้มรดกเวลาตายไปไม่เอาอะไรไป ได้จะให้ใครก็ได้ขอให้ก็แล้วกันขออย่ายึดอย่าติดอย่าหวงเพราะมันจะทำให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากมัน แต่อันนี้เขาเหมือนให้ลูกครับอาจารย์ถ้าให้ผู้อื่นจะได้มากกว่าไหมครับอาจารย์ คือให้ลูกมันง่ายกว่าให้คนอื่นไงให้คนอื่นได้มันก็แสดงว่ามันก็มีกำลังมากกว่ายิ่งให้ศัตรูได้ยิ่งดีใหญ่ใครเป็นศัตรูเราก็ให้เงินเขาไปเลยซื้อจำใจกันเลยวัดใจกันเลยคุณต้องการเท่าไหร่ให้ไปยังไงสร้างเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้เลยเชื่อไหมด้วยการให้ทานนี่แหละสามารถที่จะแปลงศัตรูมาเป็นมิตรได้ใครมันจะใจแข็งขนาดไหนมันจะโดนหมัดเงินเข้าไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็อ่อนเอง คำถามจากคุณมงคลนะครับ นั่งสมาธิมีอาการต่างๆเช่นคออยู่ๆก็หักไปข้างหลังมีอาการแต่ละวันไม่เหมือนกันโยกซ้ายขวาบ้างเห็นแสงบ้างมีความสุขมากๆจนกระทั่งยิ้มเองบ้างและบางครั้งมือไม้ไปเองและเหมือนมีอีกร่างในร่างกายที่ดิ้นและอยากออกแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับ คือถ้าเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้เราควรจะมีพุทโธหรือมีลมหายใจหรือมีสติให้รู้เฉยๆให้นิ่งให้ทำจิตให้นิ่งถ้าไม่มีปล่อยมันเดี๋ยวมันก็แสดงอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะไม่สงบอย่างแท้จริงดังนั้นควรจะมีสติกำกับใจมีพุทโธหรือมีลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วจิตก็จะนิ่งอย่างเดียวจะไม่มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมา คำถามจากคุณโรสนะครับการพิจารณาอสุภะนั้นเหมือนเราใช้จินตนาการว่าเป็นตับปอดหัวใจใช่ไหมคะเหมือนการเอ็กซเรย์โดยใช้จินตนาการ ใช่เราต้องไปดูภาพก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าตับไตไส้พุงเป็นยังไงเราก็ไปเปิดหนังสือดูไปเปิดพระดูภาพหรือไปดูของจริงตามโรงพยาบาลที่เขามีการชำระผ่าศพออกมาให้เราเห็นความจริงของร่างกายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่เรามองไม่เห็นกันเห็นแล้วเราก็จะได้เกิดความรู้เพิ่มเติมจะทำให้เราไม่หลงไหลคลั่งไคล้กับความสวยงามภายนอกของร่างกายเพราะเรารู้เหมือนกับห่อของขวัญเอาอุจจาระใส่ไปในกล่องแล้วเอากระดาษห่อของขวัญสวยๆมาพอเปิดขึ้นมามันก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาเราไม่เห็นกันเห็นแต่กระดาษหุ้มห่อของสวยของสกปรกที่อยู่มีภายในก็หลงรักข้างคล้ายกันฆ่ากันตายก็เพราะไปหลงกับไอ้กระดาษที่มันหุ้มห่อของอุจจาระนี ่คำถามจากคุณจินดานะครับลักษณะของปัญญาที่จะตัดกิเลสได้นั้นคืออย่างไรครับ ก็เห็นความจริงไงกิเลสมันชอบมาเห็นของปลอมของไม่จริงต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงกิเลสมักจะเห็นว่าได้อะไรมาแล้วเที่ยงจะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดได้แฟนมาแล้วจะรักเราไปตลอดจนวันตายที่ไหนได้ไม่กี่วันเมื่อข้าวยังไม่ทันดำเลยช่องบุ้ย คำถามจากคุณบอยนะครับถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติมากจนเกินไปทำให้เกิดความเคร่งเครียดและการคาดหวังมากจนเกินไปอยากจะปฏิบัติตลอดเวลาจะทำตัวอย่างไรดีครับ คือให้เราปฏิบัติตามกำลังของเราถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราปฏิบัติไม่ไหวแล้วเวลาปฏิบัติอย่าไปเล็งที่ผลให้อยู่ที่เหตุอยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัตินี้ทุ่มเทเท่าไหร่ได้ทุ่มเทไปไม่เป็นปัญหาแต่ไปอยากให้มันได้ผลอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ในทันทีทันใดพอมันไม่ได้แล้วมันจะท้อมันจะเบื่อให้คิดอยู่เรื่อยๆว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนิพพานก็ไม่ได้สร้างภายในการนั่งสมาธิเพียงครั้งเดียวต้องนั่งหลายหมื่นหลายแสนครั้งกว่าจะได้นิพพานขอให้นั่งมันไปเรื่อยๆขอให้มีเวลานั่งบ่อยๆนั่งมากๆให้เราทุ่มเทที่เหตุมีเวลาเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่เอาให้มันเต็มที่เลยแต่ผลนี่อย่าไปหวังมันเลยอย่าไปคิดมันเลยคิดแล้วมันจะทำให้เราท้อได้เวลาที่มันไม่เกิดผลขึ้นมาหรือเวลามันเกิดผลขึ้นมามันก็จะทำให้เราชะล่าใจได้งั้นอย่าไปเด้งที่ผลให้เด้งที่เหตุดูที่เหตุทำให้มากทำให้บ่อยแล้วผลต่างๆมันจะตามมาเองต้องทำให้ถูกด้วยทำให้บ่อยทำให้มากแล้วต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกก็อย่างที่ผลที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนั่งแล้วก็เกิดอาการต่างๆมาให้เห็นซึ่งไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความเป็นอุเบกขาของจิตความสุขอันยิ่งใหญ ่คำถามจากคุณลีไตพีเคนะครับโยมเดินจงกรมโดยบริกรรมพุทโธรัวๆแต่มีหลุดไปคิดบ้างเลยเพิ่มตัวเลขเข้ามาด้วยได้ไหมคะเช่นพุท ทโธพุทโธแล้วนับหนึ่งไปจนถึงพุทโธพุทโธแล้วนับสิบสองไปเรื่อยๆแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่โยมรู้สึกว่ามีหลุดไปคิดน้อยลงสามารถทำได้ไหมคะ ได้ได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราไม่คิดเนี่ยให้เราอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรอย่างเดียวแล้วไม่ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรต่างๆก็ใช้ได ้คำถามยังไม่มีมาครับแต่ว่ามีรายงานครับว่าเมื่อวานมีคุณเล็กนะครับคุณเล็กสุวรรณีรายงานมาว่านั่ง6ชั่วโมงได้ตามที่พระอาจารย์บอกนะครับ แล้วเป็นยังไงดีไหมถามช่วยรายงานมาหน่อยนั่งได้6ชั่วโมงแล้ว แต่เขาบอกว่าไม่ได้อยากไม่อยากได้รางวัลอีก6ชั่วโมงครับ มันต้องนั่งไปเรื่อยๆสิไม่ใช่นั่งครั้งเดียวถ้าแน่จริงต้องนั่งไปเรื่อยๆจนนั่งต่อไปให้มันนั่งแล้วมันสบายแล้วมันอยากจะนั่งเองต่อไปตอนต้นมันสู้กันมันก็ถ้ามีมุมานะก็นั่งได้แต่ถ้ายังขยาดยังไม่อยากนั่งนี่แสดงว่าต้องนั่งต่อนั่งไปจนกระทั่งมันสบายอยากจะนั่งทุกวันอยากจะนั่งทุกเวลาอยากจะอยู่เฉยๆเวลาไม่มีอะไรต้องทำอะไรก็นั่งเฉยๆได้สบายจะตายไปไม่ต้องไปเปิดทีวีดูไม่ต้องไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูไม่ต้องไปชงกาแฟไม่ต้องโทรไปหาเพื่อนไม่ต้องไปเล่นลงเล่นไลน์อะไรให้มันเหนื่อยยากเฉยๆนั่งสบายๆไม่เอากัน เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งมาทำงานแล้วไฟดับเลยกลับหอไปนั่ง6ชั่วโมงที่พระอาจารย์เคยบอกนั่งได้ค่ะเสริมกำลังได้เยอะแต่นานหลายเดือนแล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่แน่ใจ พยายามตั้งบ่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยแล้วต่อไปเราจะสบายเวลาไม่รู้จะทำอะไรเราก็นั่งเฉยๆไปเวลาแฟนไปไหนมาไหนปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเราก็นั่งเฉยๆของเราไปสบายจะตายไปถ้านั่งเฉยๆได้ไม่มีอะไรจะสบายเท่ากับการนั่งเฉยๆเนาะก็เราอยู่เป็นสุขเนี่ยไอ้พวกเรามันมีกรรมกันอยู่ไม่สุขอยู่เหมือนลิงอะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคว้านู่นคว้านี่มาใส่มาตีหัวตัวเองอะคว้ามาแล้วก็ต้องมายุ่งกับมันแล้วก็มาเสียใจเวลามันจากเราไปฉะนั้นพยายามหัดนั่งเฉยๆเถอะดีจริงๆจะมีกำลังมากใจจะมีกำลังสู้กิเลสได้อย่างดีแล้วจะพาให้เราปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้ต่อไปก็นั่งขัดสมาธิเลยตอนนั่งก็นั่งสบายไปก่อนไม่ทรมานร่างกายพอนั่งสบายได้6ชั่วโมงแล้วทีนี้ก็ลองนั่งขัดสมาธิเจ็บก็ไม่ขยับมันเพิ่มกำลังสู้กับมันถ้าต่อไปเราไม่กลัวความเจ็บแล้วสบายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรนี้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยรับรองได้เพราะมันปวดไม่ถึงใจมันอยู่แค่ร่างกายนั่นเองมีเข้ามาอีกไหม มีแต่ไม่ชัดครับแต่ว่ามีถามมาว่าโยมแม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่เขาชิโอนสามารถทำได้ไหมคะ บนนี้ท่านที่บนนี้มันที่อยู่ของพระถ้าเขาชิโอนก็มีของป่าไม้ก็ต้องติดต่อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนดูเขามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จะจัดบ้านพักให้อยู่ได้มีคำถามนะฝนจะมาพอดี กราบพนักงานค่ะพระอาจารย์ถ้าเรามีความคิดอยากจะพ้นทุกข์ความอยากนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมคะ อ๋อไม่เป็นหรอกอันนี้เป็นธรรมไงเหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่อยากหายก็ไม่ไปรักษาถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความอยากทางธรรมไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยากมีอยากเป็นคนละอยากกัน ทุกข์แล้วคารวะนี่มีสิทธิ์ที่จะไปได้ไหมคะ ได้ทุกคนอยู่ที่ถ้าเราบวชมันจะมีเวลามากกว่าถ้าเราเป็นคารวะเดี๋ยวเราก็ติดภาระนู่นภาระนี่ทั้ง ก็จะช้าหน่อย แต่ถ้าเราเป็นคารวะแล้วไม่มีภาระก็ปฏิบัติได้เหมือนนักบวชอาจจะเร็วกว่านักบวชเพราะนักบวชบางคนมาบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็มีมันไม่ได้อยู่ที่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะอยู่ที่เวลาที่ปฏิบัติมากหรือน้อย คืออยู่ที่บ้านก็ทำได้ ถ้าเราทำมันก็ได ้ ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทำมันก็ไม่ได้